bimelinga ninge nini na sala baninga ah lo balanga tokilikambo line sali na yona yeba bona kitisa motema nanga ngai mobali mayele masiringa wa mama Lokola mungu eko kendeke na zungu diye Oke ilipela Oko singai Olo bito kokutana na mireto Koya mwana mama Koni mwingai Lokola mungu eko kendeke na zungu diye Oke ilipela Oko singai Olo bito kokutana na mireto Koya Mwana mama Lokola mungu eko kendeke na zungu diye Oke ilipela Oko singa Olo bito kokutana na mireto Ongoya Mwana mama Koli mwenga Lokola mungu eko kendeke na zungu diye Oke ilipela Oko singa Olo bito kokutana na mireto